السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 776 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالی اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حدیث طبرانی میں ہے, مجموع زوائد میں بھی ہے, یعنی اللہ تعالی کسی کو ذکر کی توفیق دے دے سمجھ لو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اس پر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. اب آج آپ لوگوں کو ایک کام کرنا ہے, مختصر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ساری دنیا کے جو مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اے اللہ ان سب کو جو اس کا ثواب پہنچا دیجئے, اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا لیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ 13 مرتبہ جو پڑھے, 3 مرتبہ ایصال ثواب, 10 مرتبہ اپنے لیے جنت میں محل, حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا جنت میں اللہ تعالی اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی یہ پڑھے ان سب کو تو اپنے خزانے سے عافیت سے عطا فرما, اور اے اللہ محل کے جو محل بنایا ہے ہم نے اس محل میں ہمارے لیے داخلہ مقدر فرما, اور جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما, اور اے اللہ جو بھی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر تو ہمیں باقی رکھ, اور انہی نعمتوں کے ساتھ ہمیں قبر میں داخل کر, اور انہی نعمتوں کے ساتھ حشر کا میدان میں اٹھا, اور انہی نعمتوں کے ساتھ تیرا دیدار کرا, اور انہی نعمتوں کے ساتھ تیری جنت میں داخل فرما. یہ دعا اس کے لیے ہے جو 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دعا کی وجہ سے پڑھ لو گے, ویسے تو آدمی پڑھتا نہیں ہے, یاد دلاتا ہوں آپ کو, آپ پڑھ لیجئے, جو پڑھے گا اس کے لیے ثواب, جب بھی اس کے لیے یہ دعا, اور جب بھی پڑھے گا اس کے لیے یہ دعا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. میں بھی اگر نہیں پڑھوں گا تو میرے لیے بھی دعا نہیں لگے گی. میں نے جو بھی پڑھواتا ہوں پہلے میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی دعا لگ جائے. ہر آدمی دعا کا محتاج ہے, اتنا یاد رکھنا, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ ذہن میں رکھنا, اور یہ دعائیں بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.